Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 39. Кожны дзень Локісаў цяпер назіраў за замкам з акна бібліятэкі. Партыі патрэбныя былі грошы, а атрымаць іх можна было толькі там, у аб'ектыўна іх патэнцыйнага саюзніка. Аднак напярэдадні устаноўчага сходу замак нібы знарок стаіўся і замёр. Будаўнікі ўсе гэтыя дні не з'яўляліся зусім, зрэдку праносіліся вартаўнікі, але машын на стаянцы не пакідалі, заязджалі за агароджу і наглуха замыкалі браму, быццам рыхтаваліся да штурму. Нечым гэта нагадвала Локісаву зімні палац напярэдадні кастрычніцкай рэвалюцыі. Пагатоў, што кожная гадзіна няўмольна набліжала гадавіну гэтай лёсавызначальнай падзеі. Тэлефон Давіда Якаўлевіча таксама не адказваў. Колькі Локісаў не набіраў яго з розных нумароў, вынік быў заўсёды адзін. Пастаўце рашотку на месца і пайшлі нахрын. Аднак раніцай трэцяга дня агітацыі Локісаў нечакана сутыкнуўся з ім на пошце, калі купляў чарговыя пачкі чыстай паперы для ўлётак. Якаўлевіч увайшоў у паўпустую залу, але, заўважыўшы яго, тут жа падаўся на вуліцу. Локісаў кінуўся на ўздагон і перахапіў «Дэя» ля машыны. «Чаго вы дабіваецеся?» – з раздражненнем пачаў Давід, зразумеўшы, што размовы не пазбегнуць. «Вы самі разумееце, чаго нам з вамі трэба?» Пры словах «нам з вамі» Якаўлевіч спалатнеў, а зрэнкі яго забегалі яшчэ жвавей. Азірнуўшыся па баках, ён суха кінуў. «Тут наўкол вочы і вусны. Ідзіце за мной!» Збочыўшы за рог пошты, яны прайшлі ўздоўж агароджы, павярнулі зноў і апынуліся на заднім двары нейкага напалову разбуранага цаглянага будынка – ці то былой пральні, ці то грамадскай лазні. Увайшоўшы ўсярэдзіну праз пустую, без дзвярэй, выйму, Якаўлевіч яшчэ раз агледзеўся і істэрычным паўшэптам спытаў. «Гэта каму яшчэ нам?» «Нам, новаму грамадскаму руху, а ў перспектыве, можа, і партыі», спакойна парыраваў Локісаў. «Пачнём з таго, што мне зусім не ясна, якую гульню вы задумалі. Не, я ведаю, што кожны, хто пачынае вайну, крычыць, што змагаецца за мір. Аднак там хаця б усё відавочна. А што задумалі вы, я абсалютна не ўяўляю. Пакуль зразумела толькі адно – Лапіцкі ў шаленстве. Вы яго сваім Локісам няма, поўным дурнем выстаўляеце. Бо на страху перад Локісам – уся яго ўлада трымаецца, а вы апору з-пад ног выбіваеце. Калі б пярэваратня не было, Лапіцкі мусіў бы сам яго выдумаць, а дзеля нагляднасці перыядычна яшчэ каго-небудзь ізжыраць. Бо хто ён тады, без Локіса? Проста патароча салапатая, якая незразумела, чым усе гэтыя гады тут займалася. Менавіта так. Толькі замак зацікаўлены выбіць апору з-пад ног пракуратара не менш за мяне. Колькі гадоў вы ўжо з ім тайна ваюеце? Ці не час аб'яднаць нашы намаганні?» «Тэарэтычна так, практычна ніякіх шанцаў. Чаго вы канкрэтна ад нас хочаце?» «Нам патрэбныя грошы на выданне газеты». «Ды вы што?» Давід Якаўлевіч ледзь не падскочыў на месцы. «Мы – сур'ёзны, салідны бізнес, а вы хочаце, каб мы далі грошы на апазіцыйную газету?» «Чаму адразу апазіцыйную?» – абурыўся Локісаў. «Наша мэта – асвета і барацьба з забабонамі. Што гэта за сярэднявеччы? Які Локіс? На дварэ 21-е стагоддзе?» «Гэта выключана!» – абарваў яго Давід Якаўлевіч. «Нам яшчэ весці бізнес у гэтым сярэднявеччы. Як бы мы да тутэйшай улады не ставіліся, але так вось адкрыта і нахабна сраць ёй на галаву мы не будзем». «А калі не адкрыта, таемна, як вы выказаліся, пад насерці, я магу абяцаць, пра гэта ніхто не даведаецца». Не смяшыце мяне, гаспадзін Локісаў, тут нічога таемнага ў прынцыпе быць не можа. У Лапіцкага ўсюды свая агентура. Акрамя таго, ён не дурны чалавек, адразу зразумее, адкуль грошы на ваш асветніцкі лісток узяліся. Хочаце праўду? Дамоўцеся з Лапіцкім, упішыцеся ў сістэму. Вы ж таксама пракуратару патрэбныя. Станьце сістэмнай апазіцыяй. Да чаго гэтыя радыкальныя багаборніцкія лозунгі Локіса няма? А калі не можаце, тады вам лепш адсюль знікнуць. Знікнуць? Дык гэта тое, чаго я ўжо трэці тыдзень дамагаюся. Толькі не магу да вас дазваніцца, каб вы дапамаглі мне гэта зрабіць, абурыўся Локісаў. Думаеце, мне вельмі хочацца выдаваць тут шмат тыражку? Мне ўсяго толькі і трэба, каб вы вывезлі мяне, хай у багажніку машыны, да найбліжэйшай вялікай шашы. Што ж вы раней не сказалі? З жалем усклікнуў Якаўлевіч. Вывезці ў багажніку машыны і ўсяго дзялоў, гэта ж расплюнуць. Расплюнуць? Ажывіўся Локісаў. Дык давайце, калі? І здымем увесь гэты непатрэбны пасёлку палітычны крызіс. На жаль, цяпер гэта ўжо катэгарычна немагчыма. Як немагчыма? Чаму немагчыма? 3 дні таму, да таго, як вы ў палітыку палезлі, было магчыма, а цяпер... Ніяк, быццам са шкадаваннем прамовіў Давід Якаўлевіч. Тады вы былі хто? Проста граф, проста пярэвратень. Не выключана, што забойца грамадзянкі Турміловіч. А цяпер вы, прабачце, лідар апазіцыі. Адна справа нейкага людажэра ці крымінальніка ў багажніку вывезці, а зусім іншая лідара апазіцыі. Ніякі паважны бізнес на такую рызыку не пойдзе. Так што нават не ўгаворвайце. Абсалютна немагчыма. Добра, тады дастаньце мне ствол. Я сам праз лес прабяруся. Хаця б гэта вы... Паважны бізнес можаце? Ды вы што? Яшчэ горш! Выкаціў вочы Давід Якаўлевіч. Узбройваць апазіцыю! Думайце, што вы прапануеце! Ужо лягчэй адразу камень на шыю і ў студню! Добра, за бізнес я ўсё зразумеў, з прыкрасцю кінуў Локісаў. Але хоць чым-небудзь вы можаце дапамагчы апазіцыі? Толькі гумай! Якой гумай? Не адразу зразумеў Локісаў. Не-не, што вы, не той, звычайнай гумай. Што ў вас там? Фальксваген? Канешне, будзе не новая, бэушка, але цалкам не кепская. Да Мінска даедзіце. Локісаў прамаўчаў. Добра, ўсё зразумела, дзякуй. На акумулятар БУ таксама не забудзьцеся. Расчаравана прамовіў ён нарэшце. Няма за што дзякаваць. Давайце, змагайцеся. У душы мы з вамі. Якаўлевіч накіраваўся да выхаду. Я першы, а вы не спяшайцеся. Пачакайце хаця б 5 хвілін. А, вось яшчэ што. Затрымаў яго Локісаў ля дзвярэй. 3 гады таму ў замку адбылося забойства. Адкуль вы ведаеце? Давід павернуўся. Няважна. Галоўнае, што ведаеце вы. Вакол замка паўсюль стаяць камеры. У вас мусіў захавацца запіс. Прабачце, гаспадзін Локісаў, першы раз пра гэта чую. Вас, відавочна, дэзінфармавалі. Лепш падбірайце крыніцы інфармацыі. Давід Якаўлевіч кулей выскачыў вонкі.